în prezența ta. Vrem să ne închinăm înaintea ta. A ta este slava, puterea, măreția, înțelepciunea și gloria e a ta. Să ne închinăm înaintea ta. Înaintea ta. A ta este slava, puterea, măreția, înțelepciunea și gloria e a ta. Tu domnești în ceruri, ești împăratul nostru. De aceea, Doamne, te lăudăm. A ta este slava, puterea, măreția, înțelepciunea și gloria e a ta. Tu domnești în ceruri, ești împăratul nostru. De aceea, Doamne, te lăudăm.